हे जुहवी, मेरे पाप हर लो। भगवान श्री विष्णु जी के चरणों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, तुम श्री विष्णु द्वारा सम्मानित तथा वैष्णवी हो। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से बचाओ। हे महादेवी, हे भागीरथी, तुम श्रद्धा से शोभायान रज कणों से तथा अमृतमय जल से मुझे पवित्र करो। इस भाव के तीन श्लोकों का उच्चारण करते हुए जो माता गंगा जी के जल में स्नान करता है, वह करोड़ जन्मों के पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। अब मैं माता गंगा जी के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जिसे साक्षात श्री हरि जी ने बतलाया है। उसका एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता तथा श्री विष्णु जी के श्री विग्रह में प्रतिष्ठित होता है। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो गंगे विश्वरूपणे नारायणे नमो नमः। भगवान श्री नारायण जी से प्रकट हुई विश्वरूपणी माता गंगा जी को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य गंगा तीर की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करता है, वह माता गंगा जी में स्नान किए बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। माता गंगा जी की लहरों से सटकर बहने वाली वायु आदि किसी के शरीर का स्पर्श करती है तो वह घोर पापों से शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। मनुष्य की हड्डी जब तक माता गंगा जी के जल में पड़ी रहती है, उतने ही हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। माता पिता बंधु बांधव अनाथ तथा गुरुजनों की हड्डी माता गंगा जी में गिराने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव अपने पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोर कर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए ले जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। माता गंगा जी तीर पर बसे हुए गांव पशु पक्षी कीड़े मकोड़े तथा चर अचर सभी प्राणी धन्य है। हे विप्रवरो, जो माता गंगा जी से एक कोस के भीतर प्राण त्याग करते हैं, वे मनुष्य देवता ही हैं। उससे बाहर के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर मानव हैं। गंगा स्नान के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है तो वह भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, जो लोग माता गंगा जी की यात्रा करने वाले मनुष्य को वहां का मार्ग बता देते हैं, उन्हें भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है और वे भी गंगा स्नान का फल पा लेते हैं। जो पाखंडियों के संसर्ग से विचार शक्ति खो बैठने के कारण माता गंगा जी की निंदा करते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं तथा वहां से फिर कभी उनका उद्धार होना कठिन है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी माता गंगा कहता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कभी गंगा जी में स्नान के लिए नहीं गए हैं, वे अंधे और पंगु के समान हैं। उनका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जो माता गंगा जी के नाम का कीर्तन नहीं करते, वे नराधम जड़ के समान हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ माता गंगा जी के महात्म्य का पठन पाठन करते हैं, वे धीर पुरुष स्वर्ग को जाते और पितरों तथा गुरुओं का उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष माता गंगा जी की यात्रा करने वाले लोगों को राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है, उसे भी माता गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। दूसरे के खर्च से जाने वाले को स्नान का जितना फल मिलता है, उससे दूना फल खर्च देकर भेजने वाले को प्राप्त होता है। इच्छा से या अनिच्छा से किसी के भेजने से या दूसरे की सेवा के मिस से भी जो परम पवित्र माता गंगा जी की यात्रा करता है वह देवताओं के लोक में जाता है। ब्राह्मणों ने पूछा, हे व्यास जी, हमने आपके मुंह से माता गंगा जी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना, अब हम यह जानना चाहते हैं कि माता गंगा जी कैसे इस रूप में प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा वे क्यों अत्यंत पावन मानी जाती हैं। व्यास जी बोले, हे द्विजवरों सुनो, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर त्रिलोक पावन भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा, हे तात, आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन्न की है जो भगवान शंकर जी और श्री विष्णु जी को भी अत्यंत प्रिय हो तथा जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अभिष्ट मानी गई हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्राकृति से कहा, हे देवी, तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। यह सुनकर पराप्राकृति सात स्वरूपों में अभिव्यक्त हुई, गायत्री, वांग देवी, सरस्वती, सब प्रकार के धन धान्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी जी, ज्ञान विद्या स्वरूपा उमा देवी, शक्ति बीजा तपस्विनी और धर्म द्रवा, ये ही सात पराप्राकृति के स्वरूप हैं। इनमें गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और वेद से सारे जगत की स्थिति है। स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दीक्षा ये भी गायत्री से ही उत्पन्न मानी गई है। अतः यज्ञ में मृतिका आदि के साथ सदा ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। भारती अर्थात सरस्वती सब लोगों के मुख और हृदय में स्थित है तथा वे ही समस्त शास्त्रों में धर्म का उपदेश करती है। तीसरी प्राकृति माता लक्ष्मी है, जिनसे वस्त्र और आभूषणों की राशि प्रकट हुई है। सुख और त्रिभुवन का राज्य भी उन्हीं की देन है, इसी से वे भगवान श्री विष्णु जी की प्रियतमा हैं। चौथी प्राकृति उमा जी के द्वारा ही संसार में भगवान शंकर जी के स्वरूप का ज्ञान होता है, अतः उमा जी को ज्ञान की जननी अर्थात ब्रह्म विद्या समझना चाहिए। वे भगवान शिव जी जी के आधे अंग में निवास करती हैं। शक्ति बीजा नाम की जो पांचवी प्राकृति है वह अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मोह में डालने वाली है। समस्त लोकों में वही जगत का पालन और संहार करती है। तपस्विनी तपस्या की अधिष्ठात्री देवी है। सातवीं प्राकृति धर्म द्रवा है, जो सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमंडलू में धारण कर लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु जी ने बलि के यज्ञ के समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणों से संपूर्ण महीतल व्याप्त हो गया था। उनमें से एक चरण आकाश एवं ब्रह्मांड को भेदकर मेरे सामने स्थित हुआ। उस समय मैंने कमंडलू के जल से उस चरण का पूजन किया। उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुका, तब उसका धोवन हेमकूट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शंकर जी के पास पहुंचकर वह जल माता गंगा जी के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ। माता गंगा जी बहुत काल तक उनकी जटा में ही भ्रमण करती रही। तत्पश्चात महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर जी की आराधना करके माता गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा। वे तीन धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गई। इसलिए संसार में पुत्री स्तोत्रा के नाम से विख्यात हुई।